نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14 پارے کا رکوع نمبر 12 ہے، جو آیت نمبر 41 سے 50 تک ہے، سورة النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 41-50. سورة النحل، پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعدی، بعد اس کے، ما ظلمو، جو وہ ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّيَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فِي الدُّنْيَا، دنیا میں، حَسَنَةً، اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ اجر آخرت کا، اکبرو، سب سے بڑا ہے. لو کانو، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، الذین صبروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَى رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، يتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فَاسْأَلُوا، پس پوچھ لو، اہل الذکری، اہل علم سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، بالبیناتی، ساتھ روشن نشانیوں کے، والزبر، اور صحیفوں کے، ونا، اور اتارا ہم نے، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، الذِّكْرَ، ذکر کو، لِتُبَيِّنَا، تاکہ آپ بیان کریں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَا، جو اتارا گیا ہے، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ، يتفكرون، وہ غور و فکر کریں، افأمن الذين، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ، مکر السیئات، جنہوں نے چالیں چلی بری، ان يخسف الله، کہ دھسا دے گا اللہ، بهم الارض، ان کو زمین میں، او ياتيهم العذاب، يا آ جائے گا ان کے پاس عذاب، من حيث، جہاں سے، لا يشعرون، وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، او ياخذهم، يا پکڑ لے گا ان کو، في تقلبهم، ان کے چلتے پھرتے، فَمَا هُمْ، تو نہیں وہ، بِمُعْجِزِين، عاجز کرنے والے، اَوْ يَأْخُذَهُمْ، یا وہ پکڑ لے ان کو، عَلَى تَخَوُّفٍ، خوف کی حالت میں، فَإِنَّ رَبَّكُمْ، تو بے شک رب تمہارا، لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، البتہ شفقت کرنے والا، مهربان ہے. اولم یرو، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں؟ الی ما خلق اللہ، طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے. من شیئن، کسی بھی چیز کو. یتفیعو، گرتے ہیں. ظلالہو، اس کے سائے. عن الیمینی، دائیں طرف سے. والشمائلی، اور بائیں طرف سے. سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. للہ، اللہ کے لیے. وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے. یسجدو، سجدہ کر رہے ہیں. ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من دابتن، کوئی جاندار. والملائکتو، اور فرشتے. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربهم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. من فوقهم، جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں. ما یؤمرون، جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. بس جی.